پاگیا را انی ورس پاری خورو تا درنا روا انیم پا مرگی خورو تا پاگیا را انی ورس پاری خورو تا درنا روا دا جناز کاٹی کڑو بار پا اگو دا جناز کاٹی کڑو بار پا اگو ٹھول پا دما دما میں اڑی خورو تا درنا روا خواگی آران می ورس پاری خورو تا درنا روان یم پا مرگی خورو تا زام دا جون ها غشیرین ملگری زام دا جون ها شیرین ملگری نن می پخ پا لکو زوی خورو تا درنا روان یم پا مرگی خورو تا خواگ یاران می ورس پاری خورو تا درنا روان یم پا مرگی خورو تا را باندی جوڑی کڑو دخورو امبار را باندی جوڑی کڑو دخورو امبار اس بیوازی می پرگ دی خورو تا درنا روان یم پا مرگی خورو تا خواگ یاران می ورس پاری خورو تا درنا روان یم پا مرگی خورو تا خودم پا حدیر کی تنہا پری خودم خدای خبر چوک با میرازی خورو تا درنا روان یم پا مرگی خورو تا خواگ یاران می ورس پاری خورو تا درنا روان یم پا مرگی خورو تا پا جوندان با می بیاوان گوری پا جوندان با می بیاوان گوری کھڑا میوا کھڑا آبادی خورو تا درنا روان یم پا مرگی خورو تا خواگ یاران می ورس پاری خورو تا درنا روان یم پا مرگی خورو تا پڑ مزار تا کالا نا کلا می خڑ پڑ مزار تا یار رازی مزدگری خورو تا درنا ناروان یم پو مرگی خورو تا خواگ یاران می ورس پاری خورو تا در ناروان یم پو مرگی خورو تا دا شهادت مرگ یزار شوم درنا دا شهادت مرگ یزار شوم درنا ارمان میرا اوڑم پزوانی خورو تا درنا روان یم پو مرگی خورو تا خواگ یاران می ورس پاری خورو تا در ناروان یم پو مرگی خورو تا خدایا پخ پل فازل می وانا زوان خدایا پخ پل فازل می وانا زوان خالی لاسرا اغلم عقابی خورو تا در ناروان یم پو مرگی خورو تا خالی لاسرا اغلم عقابی خورو تا در ناروان یم پو مرگی خورو تا خواگ یاران می ورس پاری خورو تا در ناروان یم پو مرگی خورو تا در ناروان